ay foore gis ni fay nda mom ni amalon barbi mo wax ni duumi duumi gadd won farna way wa amma iqrawi matlubi fala waqtu tudhi adafu ni ni fay xam na kalaamul musannifi amma al-hamil la yarjuhu fa lam yakun illa iqrawi madmun hanu bi anna dhamina basaha adayna li talibi idha antara at-talib al-qabdha wa huwa kadhalika mana bu fakke mom nga do won dong mo wax ni ki nga do won fayna waye mom mo amal bor ko ñewul fayna nga ah ko lolu ñu di reugul ne ñu di ne di reugul ñu ko jappo waja sa dagan na sun mo yu won te aji ba dugi han hoon ci borba bu ma ci lepp lo xamne ja sa dagan na bu xari ñu ñal aji lepp ci bopam bu ñu won te ko al asah ci wax jëgana yaa mana lo xé gaddu ni ci bor lepp lo xamne jangal ko ci buntu ci gannaaw ci babu sawri ni wax ne ko amul bor nit man nga ko yoonante mom rek yow li nga xamne ya gaddu bor bi tam man nga yoonante doon bor bi ci nonu ñu nga xamne bor bi lewo ko ya gaddu ko lepp li wax ne rek da nga non nit babu sawri rek ci yoonante man nga ko defat koko wara ja hadal na bil aqall ci la gëna neew min fi ca bor bu ko fayal o qiimati bi wala qaymaam bi ko ko na ci wala xeynaam nga do dool ci xeyna la yoonante ko xamne bu fekkone nak logi manam ki nga gadd won bor da nga fekk ko amel bor bu yoonante mom am loko jox rek ba bor bi jeex kon dañuy xet la nga yoonante mom ak jëmmi bor bi rek deug yo yaar ni ci gën ñew rek loolu la gadd won bor bi deug wara ramu ci ndax yow li nga xamne ya gadd won bor bi nga dañ rek yoonante borom ki nga amel borom ci nga do won nga xamni mo la dem deug deug nak da nga wax ne ko ni mu lay rabu ci moy dañu xeer yaar yi li ci gëna neex moy jëmmi borom nga xamni mo ñu wara nga ci xaan ak yow li nga wax bu gëna ko waji ci xofu ta wax ji jeex ci yaar ni ci gëna neex rek li ko rabu ci mu baax wa in bari an den fatna ak asmi ci xaan ni moy ci la doon deug deug bari akon mu set mo ñu ko gaddo la hak su bo way wax ni sama nak neena man nga tak na mom ki la deug deug nga xamne mom la balan ci tan sa yu doon la jaanu wacc rek ki ko gaddo won tan jaanu wacc na waye nak waji nga xamne mo gaddo muy abbanu jaanu man na wacc te du tax ki nga xamne mom mo gaddo won bor bi ci tan jaanu wacc mom man na nek waye sa yu xamne ki gaddo won bor bi ci tan nañ ko banin la bor bi ba manin la ko ba tarax nañ la ko ba yu doon nañ rek ci gaddo won ci jaanu wacc na waye nak man nga xol ci gaddo ni ko yokor ya gaddo waye legi bal na la gaddo baye man mom ma amal ci tan rek lolou su boba mom ni gaddo won jaanu wacc ni ci taxul ki la won deug jaanu wacc ana ni bari la ma tax fara bina la yasbutu haqquhu ay la yalsamu min bara'atil zalim bara'atil madmun ndax fa in asqata rabbud dayni ad-damana hanid dhamini aw wahabahu ad-dayna أو أخذه منه لعد من مضمون أو غيبته أو كان الضمان مقيدا بمدة وتمت والمضمون حاضر مليء بريئة الضامن دون المضمون يبو حيات من ناشط الكيكادو تكلا بان دك دك دوشت دين جاك وخ موي يو يوم يوم يوم يوم يوم يا وخ كيكادو نكو يو دال يا كادو ماي بان نارا كادو يو واجه نالكو باي مات ma la won deug deug mo ñëk ñaaral moy mo mi nga xamni mo gaddo won nga far ko moy bor bi ne ko legi diw man la lewa yow yaam gaddo won way yow la may fay bor bi xam nga legi yaa top ci ma lewa jëm na nga garanté ko gaddu ko way le yow yoon far moy bor bi ba tay xam nga kon yow gaddu to dara te kéam ba tay ñu gaddu bor waaw bu ci top nak moy ci nga gaddo nekku fi ba amul lu fay ba tax yow nga fay nga yow boko jofal ci jaan wacc na waaw lool bo nga top ko mom mom ba djan wadi ndax ba lay ni ko fayal mala ko am bi ci top moy garantie ni ko garant ni ko sakalon app ni ko mana la garantie ba wer waaw kon ni legi sa yo xamni wer wa jotna te ki nga garantie won ni ni te man na fay ni da mo su jamo ak rew wa hujila ga wax na ko ni mom borga du no ci gani ci def ak gaddi da wax ni nak bu fekke ni mom ni ka do won borga dafa faatu te dela bañu wara fay bor bi ak ñu wut kon dañuy seet bu fekke bayu na ci Alla lu mëna fay bor bi dañuy jekk jekk rek fay fay bor bi ci Alla wa dañuy jekk jekk fay bor bi ci Alla bu faato bañu ko ci sir wa su ko defé na wara jaxa dolu na warisuhu ajdan min ja baxda ajalihi ci gëna matul appam ba xam nga ki garanté won da faatu mu ne kon nim garanté mu ko fay ci Alla lam da xam nga ko mëna fay dañu dañu ko way mu ko fay ci Alla lam kon no neena ganaw dina la accé domam ba ko wara don day wax ne ko ni morom bursi ni sama baye fayam ci garanté bi ci ko ni mo ko ramu ko defé dir ko ko wara ja hawari so ba da ajuni waye faaw na mu xaar ba dal la wara na fay dar ga ci war na ni ramu so ko awul gari wala dehu ko lobbi ci bopam ci taraka hon den baye ni ko fay ñu tam bu fekkon na ci garanti fatu waye waji la ci jëm waji la ci bëpp mom mo far fatu te waxtu wara fay bar ba xewut mu ci dara dama mom bayil lu mëna fay bor rek te mom mo lewal ñu ko garanti waye ci dëgg dëgg mo lewal bayil lu ko mëna fay ci fatu kon ñu fay bor mom ci fatu bu waji won ñu xaarati mo tax mu fay xajju lu abdayn allahi halihi li hululi ma halihi bi mawtihi li kharabi zimmatihi way hajjal dayn nak in taraka al qarni wa fa'ahu wa fa'a dayn fay lam yatruk al qarni wa fa'ahu fala yutalibu al tahwil bi dayn hatta yatim ajluhu ana bu fekkon nak ci la won deug dañu mo ñu faatu di bay yi ci la mëna fay bor ni ko gaddu won nak ñu dox na ci fayal ci taas wax dagan mom do la fay ci esbu fala yutalibu al tahwil bi dayn hatta yatim ajluhu iz la yansana min hulul dayn ala al madin bi mawtihi aw khalasihi khulutuhu ala al kafil li baqa zimmatihi ki la bon deug deug bu faato rek wala ñu xana ci aduna waye ki nga xamni mo mo gado ndegam dela way fay gi jotewut fay bar bi waxtu fay gi jotewut te mo ngi dund dañ ko baye baati ci waxtu rek do ko fay la wala yitalu bu def ko sakku nak mo aju gado bi in hadara ndon tewn al gharim aju labja nasiran birmi aju wamal dole ci aw la ñepp xut wala jëfë ci fi baatu ho saxalu ala ja ala ci mom né na bo ga do kenn waye yalla def na do wax ci fay la jotté ci nga gaddu won ñu fi té mëna fay kon né né dess la fay la bu fekké né itam nekk ci waye alla wax fay ci alla yoom na jot ci alla fay ci yoom na té té kon né né yow ci daan wacc ni gaddu ga dër bi dess ni fay la wal khawlu wahja nak lu ho ñal na aji gaddu ji fi malaa'ikati ci yoom la ana di wax do fay jotté ki ko lebalan ni a yow kat ya gaddu won fay ma ndax xamna ni mom mën do fay ñu ne ko ah ha tay mën na fay kay ñu wor moy womal na mën na fay kon mën do ci fayante yow kon yow ñu gaddu won fay wax lañu degg ñu japp ñu wax na degg waji mën na fayal bokk do do ci fayante faaw am ay xéer yu saxal ñakam rek ngor la fay la mo tax faray bo tokke lo do mang ko dal illa an tashhada bayyinatan bi had bi hudubihi ci ñakam kon fa la ho talabud dal aw tajabbada malun lil madmun kon fa la ho talabu ko xina ni fam wa asada jarinna shartu akhdi ayyuhuma shartu japp ku mu ci ñoo ñaar sha sok nako mom mi leble neena bu la nexé boy lebal kenn am koy garanté nga nek da nga ne dama fatante yi ñaar kat ku ma ci neex lay song mu fay ma bay morom ma ne bu la nexé wax ko da nga koy lebal am koy gaddu ne ne ñu sart nak ne yi ñaar ku ma ci neex rek yo lay ñu nga fay ma ko dama wax ne ñu sart nak ku ma ci neex lay top wa kon nak ko defé kon nenañ bo xasse tan ko la ci neex ni ki lay top bu fay su boba ko def mom doko suñu wax dara sala bi sax neena fa in ikhtara ittiba' al hamil saqata ittiba'uhu al madina way jawna bo tané top ci gaddu bi kon do mëna topati kala bon deug deug wa taqdimihi daga na itam sart jital aji gaddu bi ñu dañu wax ni ki nga xamni mo la dëgg dëgg lañu wara jëk top bu fekke nak legi man ta fay nak ñu doora fa fay lo kiko gaddo mu ni waye nak bu la nexe fartal ne len neen ñu mi nga xamni ya ko gaddu ñew lay ñeuk fay ñu ba xo def muy ñeuk dem ci ki lepp deug deug duma ko def limi satante yeen dal mo ñew mi nga xamni ya ko gaddu man ñew lay ñeuk fay ñeuk aw imata wala mu sart ne ndol fatuna wa manam bokku ñu sart yu dagan ci mbirum gaddu moy aji gaddu ji wax ni man dina mëna ko gaddu waye limay sart moy ñu fek fatu desu ñu fay lo wa mu dal mu ndam mom bu ñatt lu mënd xew dal mom ha fatu rom moy tax ñu fay lo le wo bu ngana ngon na ko garanti moy aw sharatul hamil annahu la yatalu illa imata al madmun batay na ngon ko ko sharti din wati niki sartu borom gaddu jëm aw rabbi deyni wala borom bor at tasbiha deugulul ga fi ihdari ca tewal ga lolu moy bu fekke da nga gaddu jëm ji ne bi agge ci dele wam wara faye dana andi jëm ji kon bu la nexe sartal waji ne ko man kat limay sarta yow moy su boba su ma ne andina ko rek do jekki do yob fen na andi ko ba nangum ko nangam ma ci wat ma ci fek waaw bu ko nexe tam nak mom nga xamne no lo lay xam mune a yow mi gaddu jëm ji limay nango yow dal ci sartu moy suñ ci agge su ma ne andi woko rek nga nangu ni andi woko waye bu dem ci yoon may wat na andi wo nang ma ci nangam ku ci nek rek mun nga sartu sama rom lola mo la fara bi wax na yuridu anna dhaminal wajhi idha sharata hala rabbid dayni annahu yusaddaqu fi da'wahu ihdara al-madmuni idha hala ajalu dayni bila yaminin aw sharata rabbud dayni ala dhaminal wajhi annahu yusaddaqu fi hadami ihdarihi bila yaminin fa innahu yu'malu bi sharti al-madhkuri wala ho ñal nako talabul mustahiqi sakku aj yeyoja bi takhlisihi ci gennem ci mbirmi ci gennem ci gaddu ga hinda ajalihi fa dikku appu ba a neena yow nga xamne ya gaddu won kenn dila nexe waxtu fay wajate te waji nga xamne mo wara fay mom nga gaddu won ko mi fi man nga wax borom bor bi ne ko a lay kat waxtu fay jotna te ki le won deug deug mi ñu man na fay su fekke fay woko mbirmi jeex nak man gennema ci man gennema ci gaddu gi xamne man sajan wacina ndax waxtu fay jotna da mën nga fayu kon na legi bo fayu mën gennu ci mom la fara bi waxna bi an yaqulu lahu hinda hululi ajalihi ay hinda hululi ajali dayni wa sukutihi an talabi daynihi min al madmuni al hadiri al mali'i aw ta'khirihi nako imma an ta'khusa daynaka min al madmuni aw tusqita ad daman hanni li anna fi tarki al mutalabati bid dayni hinda wujudihi dararan bil hamili li ihtimali an yakun al gharimu musiran al ana wa yu'siru fi ma ba'du la bi taslimi al mali du jagenu jebal alal ja nak ilahi jin ci mom mana yow mi gaddu won ken nak do sañ ni ag ci wara fay nga wax kan gaddu won nako jox ma alal ji do bugu fayiko wa mana man mala gaddu won legi man ngay jox alal ji mako yobbu fay wa koku mo neena soñe suko nga wax ne ko demal fay rek ba nga wax waji amel ne ko fay sey fi waxtu fay jotna te genn ma ci waye do ne waji nak faaw nga jox alal ji man ma yobbu fay wa badina ho gaddu nako nak yaqtadahu dem fayu nako neena soñe waji nga gaddu won man ngay jox mu fay dal koy jox ngay dem di fay ñu taxuko ma dara faaw yaay fay legi ke mom genn na ci la ursila wa hunu fekke yonef nako bi ci mom ana bu fekke nak mom dala ko yoni waji nga doon waxtu fay da jot mu ne la ma la musa kilifa ma sama maye ba dal ko rek ko war yoni rek mu ne la legi do la yoni fay la ko fek ne yaab ga doon ko ko ñu ne yaal dagal mu sanku itam gu te mom su jam wat ne manam mom moy fay batay ndax mo la yoni rek waye du yaane ko mako yop fay ko wala zima fo warna ay gaddu ja taqir rabbi yeex ak borom borbi al mu'sir aji ñak ja bu fekkone mo min la balam da ñak kim amel bor bi nak bu agge ci wara fay mu nak kon mu yor na la ah kon neena mu ngir goge waji nga xamni mo gaddu won du ko sañu wax ndax nga waji ñak na rek ñu ko dong lañu mëna def te su baba kon mom di gaddu bor bi dañ ko gaddu won mo ma ji gaddu yi motax mu ne wala kalaama lidzaani ni fi hada ittifaqan li wujudi inzari al mu'siri wa nabaha al musannifu ala hada bi an la yahtajja al dhalimu bi an ta'khirahu ifsadun lidzamanihi فأفاد أن التأخير يلزمه ولا يسقط منه الكفالة. أو المؤثر ولا أجواء من جه يسكت عند النتن. أنا من كي يخل من مين بغدين كنت أقول لك ورفي. سوفيك ينكي أمي البربي لكو وحنكو بيولنا لبوح تسانغم. أي فاك نمو منا نافي. أو يوني كو غدون بو خامي لولا بنا بوح وجدالا. من نكون لولا نقريب له. Ah, kontra ay gaddu gana gaddu won moy rek mo in sakata abdaminu haliman bit akhiri zamanan yura hurfan anna sukutahu fihi yadullu ala ridahu bi baqa'i zamanihi ila ajali allazi ukhira alayhi aw lam ya'lam wala yeguko bu fekkene bañ agge ci wara fay ki gaddu man ki lebal man na fay waye kiko lebal dana ko man na la buñela dana nga yow ñu gaddu won nak yegoon lola ba far ñu ag ci waxtu gisoon ku buñela ñew ba dele bu far ñew teego ko kon ba teneen lolu gaddu nga gaddu moy rek ba legi da nga muyelo nañ ko teego ko ba fay gantu ba nga ñak gantu lola yey bété rek ak ci nak in xalaaf dem waat na da ñu nepp la won ni amna fa naka mom fa yu akhiru yex ñu ko won manam mu ñu ko won bu xitam muy aju rotal gaddu aju gaddu ci jamono de aju waji nga xamne mo leble won te bu ñëlan waji mëna fay mu wat ne ba mané fay mu ñu ko itam kat taxul mu wacce gaddu gi waji nga xamne mo gaddu won wa in ankara ndem weddina nak bu ko yegge xalafa kon mu wat mom borom bor bi leble won li andu nak mom la miskit rotolul gaddu ga wala sima ho te gaddu ga war ka gaddu won batay manam bi nga xamé né ki amel bor bi bu waji waré fay da ko wax né ko muñal na la ba nangam te yegul ko nak ki gaddu won waye nak laata dela bi ak ci rek ki gaddu yeg nako wa bu ngi ko yegé né bi yoon mom da wax ni lolu mom anduma ci wa kon koku neena waji nga xamni mo leble won day wat ne bay muñal ki mo nga fay ci sa sayit wacce gaddu gi ki ko gaddu won taxut su waté lol ñu dal wax ni yow meko gaddu won gaddu gi balay wacce gi waye nak kon nañ fay lo borom bor bi manam nañ fay lo ki lewon fi sa ci sa bu dal di fay li day nur mu lent waye ñett xaj la manam nit dañ ko lebal yow nga gaddu ko dam tolo ci wara fay nak te man na fay doli ci ki amel bor bi ne ko muñal na la ba nangama ci koku ñett xaj nga koy def su fekke ni leg yow meko gaddu won da nga yegge lolu waxo ci dara ab dir bu meuna japp ni kon lolu da la neex ah kon lolu kon ñu japp ni kon lolu la neex da lay kon nga gaddu won muy dañu ñëw ba ci dele bi ko waji muñal dara gu ci top da ja top nak moy diko waji muñale nonu te fekk mo na fay yow mako gaddu won yego ci dara ba far dele wax ci waw dara won bisum ko xam faral ci koku itam waji nga xamni mo leble won bor bu day wat ne ba koy muñale itam dogo diko wacce gaddu gi kiko gaddu won taxut koku it non la diko ñettal nak moy di waji muñale ki lepp te fekk waji mëna fay ci sa su yego ko waye ci bir dele bi la te yu ag ci dele bu ko wax yeng ko te buñ ko yegge taxaw nga ci tem ne nexuma wa ko ko lañ ko leen ci sa su mut mu soti ñu wax legi ne waji yow mi leble won watal ne ba koy ñu ñel bo waxtu sang ñu tam taxuto na mu wacce gaddu gi ki gaddu won su ko defé na ki gaddu won day la wax ni kon legi dañ soti bir mi dañum legi waji man na fay te dele bi ak ci na duma nangu ñukoy wax ci genn wet waaw kon legui ni ñu wal totti ci sax na waji fay rek lu jeex lool nak mom lay wax na ana dem ne wa in ankara halafa annahu lam yusqit bisatek wala sibahu tawar ko manam ay nasima adamina adamanu wa saqata at-ta'khir wa baqiya ad-dayn halan fa innaka la nasimahu at-ta'khir wa saqatat al-kafalatu ana bu fekke ne ki legle won ragal na wat ne bay mu ñew sama waji tam wacce ke bor bi taxuton bu ragale wat lol dañ ko wax ne ko yeexi ngi koy yeexi man ba dele sangam do ci toju sañu jokk te ci gaddu won jaanu wacce na wa ta'akhara yeexna wa ta'akhara yeexna manam jëm na ci dele qareebuhu ajlaban ja bi ta'khirihi ci yeexi ak gaddu ji yoomi amal bor bi do waxe ki gaddu won bor bi ne ko ah wax du fayda ak sin way yo nak mana la muñela rek yoomi gaddu won do wax tu sanam kon neena lolu ka le bon bor bi ci santum dugal ni ci dama nanga muñel ki nga xamne mo gaddu won rek lolu faaw ka le bon ci santum dugal ni ci te des ko sanga ban illa an yahlifa ngaro gu dawat mom borom bor bi ne aji gaddu ci dom la muñel waye jinu ma muñel nak ki lebon mo na fay ndax fay jonne taw day wat lol ni aji gaddu ci la muñel waye ki lebon ci ciosan mom na fay wa bu ko wax ni wa in halla ajalu dayn wa akhara rabbuhu ad-damina ta'akhara gharimuhu ay ta'akhara madinu rabbi dayn bi sababi ta'khirihi ay bi sababi ta'khiril hamil فليس له طلب الغريم إلا بعد حلول أجل التأخير في كل حال إلا أن يحلف رب الدين أنه لم يقصد بتأخيره الهمل تأخير الغريم فله طلب الغريم وإن نكل لسمه تأخير الغريم أيضا وبطل يقن من قدوة إن فصل من يقن متهمل من قد به كمان daane na sayo xamne jëmmi bor ba nga xamne mom lañu gaddu daawutu yoon kon ñu gaddu ñu gaddu won ay tam day yaqku waaw mu fara bu misale taxaw li idfa lahu dinaran fi dinarin ila shahrin wa ana daminun la fa hadhihi hamalatun fasidatun fala yansamu ad-dalina shay'an ana doone ko jox ko ben dinar mo mu fay la ñaari dinar bu wari dexe kon lolu moy lañ ay won muy riba waaw manam al khardu bo xamne ko ko da joxe ab dinar di xaar woor joxe jox ko ñaari dinar mo lolu ay won nañ ko waaw kon nak doone ko lewal ko ben dinar bu wari dexe mu fay la ñaar tam mo gaddu kon jëm li ñu gaddu ci bop mu da yaqku motax gaddu gi ci bop mu yaqku وتحمل في المواسي كل حمالة وقعت على حرام بين المتبايعين في أول أمرهما أو بعده فهي ساقطة لا يلزم الحميل بها شيء أو فصلت ولم يقم الجن قدوه ما نعم لطح ني قدو بيقو قدو بيقو ما يجمي قدو بيقو مثل ما يقو ده صارت ينغوه عن بكبان ونكيه bayi waxon mu ci am dara am ci rek su baba mu ci wat ma dal yaqko dal ko misale kadi juhulin niki bu ko defee ci kaw ab neexal min xawr rabbi tukki ci kudul borom li madinihi ñal kam lebal ñal kam ñu lebalam ñal kam ñu lebal borwa manam gaddu bi nga xamni mom mo yaqku mom lañu misale bu fekkone legi mom ni gaddo dañ ko neexal dañ ko ca neexal yi nga xam yonte bi da wax ni ngir yalla do nga tax ñukoy def gaddu mi ci la bok kon bu fekke ni ki gaddo dañ ko neexal manam borom bor bi ci bopam mo koy neexal wala ki lebal ci bopam mo koy neexal wala bu ab jambur mo ci neexale ñu ci man don rek mo koy neexal mo mu gaddu rek wa kon ñu day yaqku mo ci ngay degge ni kon mbirum bank bu fekkone yeneen yi ko yàq ni ci itam bu nga dee lewal waaw neexale bi nga xam ne léegi moo cay am ca lebal ga ngay lebal ak ka la bëgg gàdd daal maanaam ka la bëgg garanti ci banque bi ngir ñu lewal la waaw buñ ci doon neexali dara rek mu daldi ay bi sara bi ne nak bi wax bi ne ka bi juhli min khayr rabbihi li madinihi mo la sara bi waxna bi an kana min rabbihi aw min al madini aw min ajnabiyyin li dhamini li anna dhamina idha qarima rajaha li muslima gharamahu li muslima gharimahu wasdada al jumla kon wa hadha salafun bi siyada aw neena ki xamni mo gaddo bi yal dogale bu fay ngir gaddu jitam dañ ko rebu siwat lam fayam wa kon nak legi neexal duñ ko neexal day melni kon dole na da lepp la ñu dole ko wali anna damana ahadu salasati allati la takunu illa lillahi ta'ala wa thani al qard wa thalith al jahu kon famantu ko sadiqun bi salasi suwari ko ñettanu lepp yam wax mën na ci am ki joxe neexal bi du borom borobi boy min rabbi hi jam wala ki label bi amul madini wala jambar wa mafhumuhu annahu in kana al-jahl min rabbi ad-dayn aw min ajnabiyyin li madinihi kun fa innahu jaisun bi sharti hulul ajal fi al-awwal wa huwa kawn al-jahl min rabbi ad-dayn kon la ayon rek moy bi an kana al-jahl min rabbihi aw min al-madini aw min ajnabiyyin li ad-dayn wala ayon waye fekkene in kana al-jahl min rabbi ad-dayn aw min ajnabiyyin li madinihi mom wa koku mom bo topé liñ ci top dan ay wa in damana madmunihi ak donte gaddu tañu gaddom la wa ak donte garanté tañu gara garanté tañu garanté am la ñun donte neexal bi sax moy da ngay gaddu kenn koku itam gaddu wat la xam ko gaddu ci wet mu gaddu la ci wet bo su dugote yaqku ak dañuy japp ni ku nekk neexal na su morom da nga garanté giñ ko garanté motax mo itam mu garanté la day na ni kon dañu ko def lanté na moy in damana madmunhi moy ki nga xamne mo garanté won kenn koko dawul beti ko garanté wat ko mo itam ku nek garanté su morom moy bi an yadmana ahaduhuma al akhara li yadmanahu al akharu bi an tadayana rajulani daynan min rajulin aw min rajulaini wa yadmanu kullu minhuma sahibahu fi ma halayhi li rabbid dayn fa yamtanihu in sharata dhalika la in waqa'a dhalika ittifaqan bidun sharti ono bu fekkone ni ñaar nit kenn dafa leen lebal ñu ñaar ni kenn ku nekk 40 su morom ca bor bo we man ko ne ko mala garanté mala gaddu wala bokku ñu ku leen lebal ku nekk am nga bor dal bo xamne am na ko la ko lebal kenn ki gaddu ke itam gaddu ko ci wetam yépp day ay ndax ku nekk kon gaddu ñu gaddu su morom ak neexal la ci gaddu gam la gaddu illa fi ihtira'i shay'in dara ci jënd dara baynahuma la nekk na seen digënté amna yett yo xamne dañu gis as-salafu salih ñu ñu bax ñu defan ko ñu xamne dagan na waye duggu na ci ay won waaw benn bi nak moy ngeen bokku jënd dara té nekku lu ngeen fay fi saasu xamne ñëgg da jëm délé su baba ndaw ñu ñëk bokku jënd kenn ku nekk amu ñëgg wara fay ku ne mëna garanti su morom nga garanté ko bu garanté la ku nekk kaddu su morom lool ay won nañ ko légui waye nak gis nañ ñu ñëk ñu da ko def ñu xamne kon da dagan motax mu ne bi an yashtariya shay'an mu'ayyanan mushtarakan baynahuma bin nisfi bi thamanin ma'lumin mu'ajjalin 'alayhima ila ajalin ma'lumin wa yadmanu kullu minhuma sahibahu fi ma 'alayhi lil ba'i kun fa yajusu li hamali salafi ci ni ayon la bokku waye gis lu bax diko jowe tax na mu dagan aw bayhi wala jaya ene yeen ñaar bu fekke ni da amu ngeen amel kenen ci walu jaay ne ne ngeen di ay jura am ku len fay am jek len wutlo nangami saku wala nangami xandi wala nangami fayet bayo xamni ñu gi ñaar la ko fay wa kon neena dañu may ñu ñaar kenn fu nek garanti morom ma ci ñu ñu xos fay bu ñu amul ko ci bor man war ko jox ñu wutlu ku nek mu ne ka gaddu sama rom wa kenn ku nek mu na gaddu sama rom ci saku ñu wutlu bu fay nu so joxewul mala jox mala may joxe wala nangamali lolu wal mom bokku na ci ay won waye dañu gis ñëk ñi da ko def ñu xamne kon ayut fa kharbihima ni ki seenu lebal ngir yalla ñoom ñaar al asah ci wax ci bëne ñoom ñaar bu ñum doole abal leen lo xamne ñu ta loro won rek melni ye ñaar ñu doole leen lebal leen ak jinni waye ku nekk joomu ci wëndé fay rek mom amu lu ci yok ngir yalla rek tax ñu defal leen ko lolou ku nek man na ca garantie sama rom ci djuni bi nga xamné ni ko lebal ngir yalla ñu agge ci waxtu fay do fay ma fayale la kene ku nek kaddu sama rom bu ko go fayal ma fay lolou lolou itam waron na ay waye awut ndax ñu gis as-salafu salih da ko def da waxal ni bu fekke yeen ñaar da ngeena bokku ñu adal leen